Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Η δεκαετία του 80, τότε και τώρα. In the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem μόνο τα πολιτικά αλλά και μουσικά. Εδώ ακούτε τα κομμάτια που δεν γνωρίζετε για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε ακούσει το Wonderful Life σε αυτή την εκτέλεση που ηχογραφήθηκε για το ραδιόφωνο του BBC το 2, σε μια σειρά ηχογραφήσεων που έγινε τους τελευταίους μήνες και που μεταδίδουμε αυτές τις μέρες στο Βήμα FM. Είναι η Katie Melua, τραγουδίστρια από τις δημοφιλέστερες στη Βρετανία, με καταγωγή από τον Κάφκασο, αλλά μεγάλωσε στην Βρετανία, που τραγούδησε αυτήν την μεγάλη επιτυχία του Black από το 1987. To see again. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούμε το δελτίο κυκλοφορίας στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εθνική στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης περίπου. Α, με ενημερώνουν ότι και στην Κηφισίας έχουμε μεγάλη ουρά λόγω διακοπής κυκλοφορίας από πτώση δέντρου, ενώ στη Συγκρού η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών και από παρακάμψεις. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι πολύπλοκη. Τα τέλη κυκλοφορίας όμως είναι απλά. Μπες τώρα στο winbank.gr, στο easypay.gr ή κατέβασε το EasyPay app, πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 και μπορεί να είσαι ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσει την αξία τους σε μια προπληρωμένη κάρτα. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη Winbank. Μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Ανώτατο όριο επιστροφής 400 ευρώ. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο www.pireusbank.gr ή στο 182838. Τα χρήματα που χάνονται από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο επιδόματα ανεργίας. Το ήξερες? Τα παράνομα προϊόντα καπνού καίνε την οικονομία μας. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Εσύ που περνάς διθεντυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπεις στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα. Η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα. Μια συμπαραγωγή του Θέατρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ο Στάξης ετοιμάζεται να γίνει Ηρακλής. Και είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Ο Στάξης από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνει πρόβες. Ναι, το θέμα είναι, ναι. Θα τον δούμε καθόλου γυμνό. Κοίταξε να πεις, επειδή υποδίεται ένα μυθικό ήρωα. Γενικά η μυθική. Άσε μας μωρέ τώρα! Υποδίεται ένα μυθικό ήρωα. Ναι, ήρεμα. Βοηθάει, παιδί μου, για να το Σάκη, Σάκη, αγαπάμε. Ναι, για να βγει γυμνός, λέω. Βοηθάει ο ρόλος για να βγει γυμνός. Δεν φοράγε κοστούμάκι ο Ηρακλής. Τα απαραίτητα. Και το ρόπαλο στο χέρι, και αυτό ήταν όλο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Τώρα. Είναι 18 ετών, Βρετανίδα και λέγεται Birdie. Ήδη έχει κάνει εντύπωση με την καριέρα της που ξεκίνησε από τα 14. Δεν είναι και εντελώς τυχαία. Στο ρεπερτόριό της και έγινε γνωστή με τραγούδι εναλλακτικού καλλιτέχνη του Bon Iver, το Skinny Love. Η Birdie λοιπόν, που είναι γεγονός ότι ο θείος της είναι ο τεράστιος, έχει πεθάνει βέβαια, Βρετανός ηθοποιός Dirk Bogarde, είναι θείος της Birdie. Ακούμε το τραγούδι αυτό που ξέρετε και μετά την εκτέλεση της δεκαετίας του 80. You must be my lucky star. You shine on me wherever you are. I just think of you and I start to glow. And I need your light, and baby, you know. Starlight, star bright, the star I see tonight. Starlight, star bright, make everything alright. Starlight, yeah. Starlight, yeah. You must be my lucky star. 'Cause Με αυτό το τραγούδι, που είναι εντελώς διασκευασμένο από την Birdie, πριν από λίγες εβδομάδες για το BBC, έκανε την πρεμιέρα στην καριέρα της, αυτή που ξέρετε βέβαια. Ήταν από το ντεμπούτο άλμπουμ της το 1983. Έρχεται νέο άλμπουμ της Μαντόνα στις επόμενες εβδομάδες, ή μάλλον επόμενους μήνες. Lucky Star, η επιτυχία της Μαντόνα, με αυτά ξεκίνησε και συνεχίζει, άλλαξε τη μουσική pop στα επόμενα 35 χρόνια. Η Miley Cyrus έχει προκαλέσει πάρα πολλά με τις εμφανίσεις. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι έχει μια πολύ καλή φωνή και έχει πει 2-3 τραγούδια που χαρακτηρίζουν απόλυτα την εποχή της. Κάνουμε ένα ενδιάμεσο τώρα με μια διασκευή, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε 2 τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο αφού πάμε στις ειδήσεις, για να σας παίξω ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια της χρονιάς και στην εκτέλεση της Miley Cyrus και στην εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα από το εξαιρετικό βρετανικό τρίο London Grammar. Και αυτό το κομμάτι είναι ηχογραφημένο για το BBC. Thank you. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, and all you ever did was red at me. Yeah, you red me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και επίσης καλό pop τραγούδι, δεν είναι όλα για πέταμα, το Wrecking Ball που ακούσαμε από το συγκρότημα London Grammar. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Την αισιοδοξία του ότι θα βρεθούν οι 180 βουλευτές εξέφρασε ο Σταύρος Δήμας μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το πρώτο ναι από τους ανεξάρτητους βουλευτές στην υποψηφιότητα Δήμα ήρθε από τον Παναγιώτη Μελά. Το νέο έτος θα φέρει ισχυρή εντολή διαπραγμάτευση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ελεύθερη πτώση το χρηματιστήριο της Αθήνας που έκλεισε με απώλειες που ξεπέρασαν το 12%. Στην πολιτική αβεβαιότητα αποδίδονται οι μαζικές ρευστοποιήσεις των επενδυτών. Η Ελλάδα ίσως λάβει την πιστωτική γραμμή στα τέλη Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Απέρριψε ο Άριος Πάγος την προσφυγή του Νίκου Ρωμανού, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η αρνητική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τις εκπαιδευτικές άδειες. Ψηφίζεται απόψε η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων για κρατούμενους που έχουν περάσει σε κάποια σχολή. Εικονική πνιγμή, στέρηση ύπνου και εγκλεισμοί σε κουτιά με έντομα ήταν μερικές από τις μεθόδους ανάκρισης της CIA σε ύποπτους για τρομοκρατία μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό επιβεβαιώνει η πολυαναμενόμενη έκθεση του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, Ολυμπιακός Μάλμε στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από την Nova. Και ο καιρός, συνεχίζονται οι βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, έντονα τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα νότια της χώρας. Στην Αττική ασθενείς βροχές από το μεσημέρι, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να ανοίγεις το δρόμο στην εξέλιξη υπεύθυνα. Αυτό είναι που μετράει. Να επιμένεις και να προχωράς. Αυτό είναι που μετράει. Να δίνεις φως στις νέες προοπτικές. Αυτό είναι που μετράει. Στη Eurobank το 2015 διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες για την οικονομία μας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitz της Health Aid. Ένα Winterwitz τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitz από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitz. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitz από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των σεφς του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. Συγγνώμη! Μπορείτε να μου τα φορέσετε λίγο? Ποια? Τα κερατά σας. Σου τα φορώ. Το πρόσωπο σου δείχνει τόσο γιορτινό. Από τα τζάμπο έχω πάρει ένα σωρό παρανδού αγγέλου, ελαφιού και καγκουρό. Τα φοράς, νιώθω υπερήφανος και είμαι ευτυχής. Ήτανε χρόνια πόθος μου διακαείς. Μου τα φοράς, μου τα φοράς, μου τα φοράς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του, τους χτύπους της καρδιάς. Για δωρά Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζαμποπάς, στα τζαμποπάς, στα τζαμποπάς. Προμηθευτείτε τα κερατά σας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα καλό! Φέτος πάμε Πειραιά! Με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών ΔΕΗ ΑΕ, WIND, Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις διασκευές από τη δεκαετία του 80. Θα πάμε όλη την εβδομάδα έτσι μάλλον, γιατί έχουμε πολλά γνωστά τραγούδια και με νέους και βέβαια μεγάλες επιτυχίες του 80. Η δεκαετία του 80 μας γνώρισε δύο συγκροτήματα που είχαν μέλος τους τον Paul Heaton, δηλαδή τους House Martins και τους Beautiful South. Θα ακούσουμε τον Paul Heaton τώρα στην νεότερη εκτέλεση του τραγουδιού Caravan of Love, που ήταν επιτυχία των House Martins παλιά, στο 80, αλλά εδώ θα κάνουμε μία παρέκκληση και θα ακούσουμε τρεις εκτελέσεις του τραγουδιού, γιατί το τραγούδι δεν είναι των House Martins. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, για το BBC η νέα ερμηνεία του Paul Heaton στο Caravan of Love. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. So right, so right. Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Stand up from the highest mountain valley low. We'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see there's a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace on the day when everyone is free. We'll bring the young and the old. Won't you let your love flow from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? So are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? You better get ready. You better get ready. You better get ready. You better get ready. You better get ready. You better get ready. You better get ready. You better get ready. Better get ready. Better get ready. Better get ready. Better get ready. Better get ready. Better get ready. Ακούσαμε Paul Heaton και Jackie Abbott στο κομμάτι Caravan of Love. Πρέπει να μιλήσουμε για να ακούσουμε και τις άλλες εκτελέσεις. Είναι η ακαπέλα καινούργια εκτέλεση για το BBC του Caravan of Love, της επιτυχίας του 1986 των House Martins, που όμως και αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Οι House Martins το έκαναν τεράστια επιτυχία το 86. Όσοι ακούγονται μουσική τότε μπορεί να το ξέρετε το κομμάτι. Οι House Martins είχαν βέβαια μέλος των Paul Heaton που ακούσαμε. Το τραγούδι είχε μείνει 5 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αγγλία και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχε γίνει επιτυχία. The House Martins, και μετά τις διαφημίσεις η πρώτη καταπληκτική εκτέλεση. Για το τραγούδι βέβαια φαίνεται είναι από μαύρο συγκρότημα. One by one we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. The day when everyone is free. We'll bring the young and the old. Won't you let your love flow, from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο πρώτος που έτρεξε μαραθώνιο έγινε ήρωας. Οι πρώτοι που πέταξαν άφησαν εποχή. Ο πρώτος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι γράφτηκε στην ιστορία. Οι πρώτοι πάντα είχαν την αναγνώριση. Τώρα έχουν και προνόμια. Αποκτήστε πρώτη τη νέα BMW σειρά 2 Active Tourer από 195 ευρώ το μήνα και επιτόκιο 3,3% με το πρόγραμμα Easy to Drive. Ισχύει για παραγγελίες και αιτήσεις χρηματοδότησης έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το bmw.gr, το δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW ή τα περίπτερα BMW στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και The Mall Athens. Η τριλογία της Μέσης Γης ολοκληρώνεται με μια επική μάχη. You have but one question to answer. How shall this day end? Ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με τη Village, δίνει τη δυνατότητα αποκλειστικά στους πελάτες του να δουν πρώτη την ταινία Hobbit, η μάχη των πέντε στρατών, σε 3D. Μπες τώρα στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για μία από τις 400 διπλές προσκλήσεις. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Οι μενάδες του Χίτλερ, της Wendy Lower. Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στη ναζιστική θηριωδία? Μια συναρπαστική ιστορική μελέτη που αποκαλύπτει ένα αγνοημένο κεφάλαιο της ιστορίας. Η άγνωστη θηλυκή πλευρά του ναζισμού στο βιβλίο της Wendy Lower. Οι μενάδες του Χίτλερ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχνη. All About Hotels.com. Βιέννη. Δίκλινο από 45 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Που θα μας πει ότι θέλει και μπρίκα. Ο ανεπρόκοπος. Το μπουμπούκι μας του δίνουμε. Και αυτός μόνο για το χωράφι μιλάει. Αν και μεταξύ μας, για να χτίσει ένα σπιτάκι στον κορούλα μας το θέλει. Δηλαδή τι σπιτάκι. Παλάτι θα της χτίσει. Τόσο που την αγαπάει. Φλέβα χρυσού πετύχαμε με αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις φλέβα χρυσού και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Η Film Trade παρουσιάζει την κινηματογραφική ταινία «Ο κήπος του Γιάλωμ». Ο διάσημος ψυχοθεραπευτής Ίρβιν Γιάλωμ και πολυδιαβασμένος συγγραφέας του «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» μας παίρνει συνταξιδιώτες σε μια διαδρομή στα επίπεδα του ανθρώπινου νου. «Ο κήπος του Γιάλωμ». Ένα υπαρξιακό ταξίδι στις θεμελιώδεις ιδέες και τη σοφία του Ίρβιν Γιάλωμ. 11 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Διήμερο φιλανθρωπικό φεστιβάλ παιδικού βιβλίου και παιχνιδιών από το imami.gr 18 και 19 Δεκεμβρίου. iMami Christmas Kids Festival. Σας περιμένουμε στον δεύτερο όροφο του Golden Hall, 11 το πρωί με 8 το βράδυ, στο πιο διασκεδαστικό παιδικό φεστιβάλ. Διαλέξτε με ένα μόνο ευρώ ανάμεσα σε εκατοντάδες παιδικά βιβλία και παιχνίδια και ενισχύστε την ένωση μαζί για το παιδί. iMami Christmas Kids Festival. Festival, με την ευγενική υποστήριξη της Πίτσος. Το Nickelodeon προτείνει. Ντύσου πρόχειρα και βάλε το κασκόλ σου. Έλα στη Snowland στο ΆΚΑ. Εισιτήρια στο viva.gr και στα ταμεία της εισόδου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Και θα ολοκληρώσουμε με την πρώτη εκτέλεση του Caravan of Love, ένα από τα ωραίτερα τραγούδια του 80. Βγήκε το 1985 και είναι R&B τραγούδι από ένα κορυφαίο συγκρότημα του R&B και όχι μόνο, από τα συγκροτήματα που στη χώρα μας δεν απέκτησε φίλους, γιατί βέβαια ξεκίνησε από το 1957-58. Οι Isley Brothers, αν διαβάσετε εδώ και εκεί, θα δείτε ότι είναι από τα σπουδαιότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής. Γι' αυτό άλλωστε ήταν από τα συγκροτήματα που μπήκαν και στο Rock and Roll Hall of Fame με καταπληκτικά τραγούδια κατά καιρούς, και το 85, πια φανταστείτε το 85, έχουν περάσει 30 χρόνια από την πρώτη εμφάνισή τους, έβγαλαν αυτό το τραγούδι που διασκεύασαν οι House Martins και που το ακούσαμε στη νέα εκτέλεση. Isley Brothers. I'm your brother, don't you know?